ฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระดังเล็บย่อปัจจนียุทธทาน91สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในเล็บย่อ92นเหตุปัจจัยมี9วาระนารัมมณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาทในกุตรติกะที่นับไปแล้วเหตุสัมปยุตตะทุกกะและกุตรติกะจบ6นะเหตุสเหตุกะทุกกะ1กุตรติกะ1ถึง2กุศลากุศลบท1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย93สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ94เหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระนาทิปฏิปัจจัยมี1วาระนปุเรชาตปัจจัยมี1วาระนวิปากปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี1วาระในเล็บในปัญหาวาทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระเหตุปัจจัย95สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ96เหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บไม่มีเหตุปัจจัยแม้ในปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระในปัญหาวานไม่มีเหตุปัจจัยแก่ธรรมทั้ง3นี้3อัพยากตบท1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย97สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ98เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนะเหตุปัจจัย99สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤต

หนึ่งเล็บย่อ 2. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อนาธิปติปัจจัย 3. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยในวงเล็บย่อ 4. นาธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานปัจจยวานนิตยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 5. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 6. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อ 7. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 8. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บสาชาตวานละปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 3. อภยากตบท 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 9. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอภยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 10. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนาธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระในวงเล็บย่อปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น 11. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยปนิสยปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมณูปนิสยะแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารัมมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อปัจจนียุทธทาน 12. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤต โดยอารามณปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในเล็บย่อ 13. นเหตุปัจจัยมีสองวาระนอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อนอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อสัปปัจจยทุกกะและกุศลติกะจบ 8. สังคตะทุกกะ 1. กุศลติกะ14. สภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนกับสัปปัจจยทุกกะสังคตะทุกกะและกุศลติกะจบ 9. สนิทัสสนทุกกะ 1. กุศลติกะ 1. กุศลบท 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 15. สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 16. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บสาชาตวานละปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 2. อกุศลบทเหตุปัจจัย 17. สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 18. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บสาชาตวานเป็นต้นละปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 3. อภยากตบทเหตุปัจจัย 19. สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 20. เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนอาหารปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน 3. อภยากตบท 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น 21. สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้ซึ่งเป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้ซึ่งเป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤตโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารามณาธิปติสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤตโดยปนิสติยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกตูปนิสติยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤตโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยในเล็บย่อ 22. เหตุปัจจัยมีสามวาระ อารามณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสาชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อสนิทัสสนทุกกะและกุตระติกะจบในวงเล็บอปัจจยะอสังคตะและสนิทัสสนะมีไม่ได้10สัปปติฆาทุกกะ1กุตละติกะ1ถึง2กุตลากุตลบท1ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย23สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอย่างเล็บย่อ24เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอย่างเล็บย่อในเล็บสาชาตวานละปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ25สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บในปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ3อัพยากตบท1ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย26สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยในเล็บย่อ27เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี1วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระหนึ่งเล็บย่อนเหตุปัจจัย28สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ29นเหตุปัจจัยมี9วาระโนวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระในวงเล็บย่อ3อัพยากตบท7ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย30สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตตัวเหตุปัจจัยในเล็บย่อ31เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี2วาระ อธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีห้าวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระปัจจนียุทธทาน32สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยสหชาตปัจจัยในวงเล็บย่อ33ในเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนารมณปัจจัยมีเก้าวาระในวงเล็บย่อนารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาทในกุตรติกะที่นับไปแล้วสัพปติคาทุกะและกุตรติกะจบ11รูปีทุกะ1กุตรติกะ1ถึง2กุตรากุตรบท1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย34สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อ35เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระแห่งเล็บย่อแห่งเล็บสาชาตวานละปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ36สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ37เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อสาชาตวานปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ3อัพยากตบท1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย38สภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อ39เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อ40ในเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ นารามณปัจจัยมีสามวาระนาธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนากรรมปัจจัยมีสองวาระนาวิปากปัจจัยมีห้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยมีสองวาระนามัคคปัจจัยมีเก้าวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อปัจจนียะจบปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย41สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ42เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสาชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิตยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทริยปัจจัยมีหกวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บย่อณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาในกุตรติกะที่นับไปแล้วรูปีทุกะและกุตรติกะจบ12โลกิยทุกะ1กุตรติกะ1กุตรบท1ถึง7ปฏิจจวาลเป็นต้นปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย43สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยในเล็บย่อ44เหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่ออนุโลมจบ45นาธิปติปัจจัยมีสองวาระนาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัตตวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาลปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น46สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามนาธิปติและสหชาตาธิปติสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารามนาธิปติในเล็บย่อ47เหตุปัจจัยมีสองวาระอารามนปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยมีสองวาระสาชาตปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อ 2. อกุศลบท 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 48สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ49เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสาชาตวานละปัญหาวานเหมือนกันทุกปัจจัย3อัพยากตบท 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย50สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะและที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแนวเล็บย่อ51เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บย่ออนุโลมจบ52ในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอารามณปัจจัยมีสามวาระนาธิปติปัจจัยมีสองวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระนากรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อปัจจนียะจบในวงเล็บพึงขยายสาชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย53สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อ54เหตุปัจจัยมีสี่วาระ